Βήμα FM 1994. Σήμερα είσαστε γύρω στα 39, τότε βέβαια είσαστε 19 ετών. Αυτά ήταν τα κομμάτια που ακούγατε, που παρακολουθούσατε, αν σας άρεσε το ροκ ή η μουσική αυτή που παίζουμε εδώ. Έτσι λοιπόν είναι η μουσική της γενιάς των σχεδόν 40 σήμερα. The Division Bell, το 14ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Pink Floyd. Let's make sure we keep talking. The Division Bell, το άλμπουμ των Pink Floyd. Κυρίως έχουν γράψει τη μουσική σε αυτό το άλμπουμ ο David Gilmour και ο Richard Wright. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ ενός συγκροτήματος που καθόρισε τα πράγματα στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα. Σας θυμίζω ότι ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, η Φούλα Βαρδάκη στο τηλεφωνικό κέντρο και το τηλέφωνο για τις επεμβάσεις σας 211-365-9995, ναι. Τα μηνύματα βήμα FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54010, επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Αν αυτό ήταν το άλμπουμ που τελείωνε σχεδόν την καριέρα των Pink Floyd, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Motorcade of Generosity, ήταν το πρώτο άλμπουμ ενός alternative εναλλακτικού rock συγκρατήματος από το Σακραμέντο των Ηνωμένων Πολιτειών που λέγονται Cake. Οι Cake απέκτησαν αρκετούς φίλους. Το 2011 έβγαλαν το τελευταίο τους άλμπουμ και το 1994 το πρώτο, από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Ένα συγκρότημα που έχει επιρροές από την country, τη μουσική των Mariachi, το rock, το funk, ακόμα και την Ιράνικη και την μουσική της Περσίας, την folk μουσική της Περσίας και το hip hop. Ακούμε Cake και το τραγούδι που είχε βγει και ένα βίντεο κλιπ τότε γι' αυτό, Rock and Roll Lifestyle. Well, your CD collection looks shiny and costly. How much did you pay for your bad Moto Guzzi? And how much did you spend on your black leather jacket? Is it you or your parents in this income tax bracket? Now tickets to concerts and drinking at clubs, sometimes for music that you haven't even heard of. And how much did you pay for your rock and roll t-shirt that proves you were there, that you heard of them first? Now, how do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle? Did you pay for the chunk of his guitar, the one he ruthlessly smashed at the end of the show? And how much will he pay for a brand new guitar, one which he'll ruthlessly smash at the end of another show? And how long will the workers keep building him new ones, as long as their soda cans are red, white, and blue ones? And how long will the workers keep building him new ones, as long as the soda cans are red, white, and blue ones? Hospital bills, tattoo removal, and dozens of pills. Your liver pays dearly now for youthful magic moments, but rock on completely with some brand new components now. How do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle? All right. Excess ain't rebellion. selling now. Your self-destruction doesn't hurt them. Your chaos won't convert them. They're so happy to rebuild it. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το Examiner έγραψε. Θα κάνει το κοινό να σε το κραυγάσει. Καθαρός ηλεκτρισμός, σύμφωνα με το Time Out New York. Χρυσή σφαίρα δεύτερου ανδρικού ρόλου. 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης καλύτερης ταινίας. Χωρίς μέτρο. Whiplash. 5 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good. Μπαμπά, σ' αρέσει το νηφικό μου. Τι νηφικό είναι αυτό, βρε κορίτσι μου? Με 5 μέτρα ουρά, σαν τον δεινόσαυρο. Κοντινέτο να μπορείς να το βάλεις κι αλλού. Σε κάποια γενέθλια που λέει ο λόγος, λίγο casual. Άσε που με τόσο τούλι, θα σκάσει από τη ζέστη. Και το χρώμα, το λευκό δεσμεύει. Ενώ το μαύρο είναι classic. Το φορά σε γάμου, σε κηδείες, σε γενέθλια, σε κοσμικά events, παντού. Σκέφτεσαι τρόπους για να κάνεις οικονομία? Ξεκίνα από πιο απλά πράγματα. Γιατί στην Κοσμοτέ μειώνεις το πάγιο του κινητού σου έως και 20%, απλά αν έχεις και ο Double Play. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Αφορά συμβόλαια Κοσμοτέ με πάγιο 25 ευρώ και άνω. Προσφορά για ενεργοποιήσεις έως 31 Μαρτίου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ενδεικτικά αναφέρουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία θα είναι πρόεδρος της Βουλής. Η ογκλογή της θα γίνει προς το τέλος της εβδομάδας. Και την οποία περιέγραψε πολύ εύστοχα ο κύριος Βραδέλης. Πώς την περιέγραψε? Ως παραδείσιον πουλί. Σαν παπαγάλος της Καραϊβικής ήταν πράγματι. Φτάνει. Φούξ και παντελόνι με λαχανή παλτό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Όλη την εβδομάδα λοιπόν, στη δεύτερη ώρα αυτής της ζώνης, από τις 7 μέχρι τις 8, 1994. Από τα μεγάλα ονόματα, τα καθιερωμένα, εκείνα που πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα, αλλά και τα άλλα ονόματα που απέκτησαν φανατικούς φίλους, όπως η Divine Comedy. Το 1994 το συγκρότημα των Divine Comedy έβγαλε το τρίτο του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ όπου τα έγχορδα θύμιζαν Μάικλ Νάιμαν από όπου ήταν επηρεασμένα, σίγουρα. Και αργότερα είδαμε τη συνεργασία των Divine Comedy με τον Μάικλ Νάιμαν. Θα ακούσουμε το Summer House από αυτό το άλμπουμ των Divine Comedy. Take us so far. ακούσαμε Divine Comedy. Τόρι Έμος, μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Το 1994 έβγαλε το δεύτερο άλμπουμ της. Θα λέγαμε ότι είναι μια από αυτές που απόλυτα επηρεάστηκαν από την Kate Bush. Η Τόρι Έμος είναι από τις τραγουδίστριες που τα τραγούδια του συνδυάζουν τον εναλλακτικό ήχο της δεκαετίας του 90 με τον ήχο της δεκαετίας του 70. Παράλληλα, συμπληρώνοντας τότε τα 30 χρόνια, δίνει στις συνθέσεις της την οριμότητα της ηλικίας της, με στίχους τραγουδιών όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που είναι αρκετά προχωρημένο στην θεματολογία του. Cornflake Girl. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. With my hands I could be here. They must have paid her a nice price. She's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Διαπραγματευόμαστε για μια νέα συμφωνία στη βάση της ισοτιμίας, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κύπρο στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη ως πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η αντικατάσταση της Τρόικας θα αποτελούσε μια όρημη και αναγκαία εξέλιξη. Η Τρόικα είναι δοκιμασμένος μηχανισμός και δεν συντρέχουν λόγοι για να αλλάξει, απαντούν από το Βερολίνο. Παγκόσμια απειλή η σύγκρουση Ελλάδας-Ευρωζώνης, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών μετά την συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο του Γιάννη Βαρουφάκη. Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποία θα επιλύσει το ελληνικό ζήτημα μια για πάντα, εμφανίστηκε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Διέψευσε πως έχει γίνει πρόταση ή έστω κάποια βολιδοσκόπηση στον Κώστα Καραμανλή. Σοβαρά προβλήματα δημιούργησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως σε Ήπειρο και Στερεά. Πολλά χωριά αποκλείστηκαν και τεράστιες εκτάσεις καλύφθηκαν από τόνους νερού. Ήδη καταγράφονται οι ζημιές. Και ο καιρός άστατος θα είναι και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αττική οι άνεμοι υποχωρούν και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Μια ιδιαίτερη συνεργασία τώρα. Η Νένα Τσέρι με τον Αφρικανό Ιωσού Ντούρ. 1994, ένα τραγούδι που η Νένα το τραγουδά αγγλικά, ο Ιωσού στα γαλλικά και στην διάλεκτο της πατρίδας του που είναι η Σενεγάλη. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Το 94 είναι η χρονιά που μας αποχαιρετούν για πάντα η Μελίνα Μερκούρη και ο Μάνος Χατζηδάκης. Και τώρα θα ακούσουμε δύο από τα πιο καθοριστικά συγκροτήματα στη Βρετανία της δεκαετίας του 90. Πρώτα θα είναι η Blur. Είχαν βγάλει το 1994 ένα άλμπουμ, το τρίτο τους άλμπουμ, το Park Life, που γνώρισε τεράστια επιτυχία, και να διαλέξουμε το γνωστό Girls and Boys από το άλμπουμ. Η Blair ήταν άνοιξη του 1994. Έτσι λοιπόν, όταν 2-3 συγκροτήματα βρίσκονται σε μια χώρα στην επικαιρότητα, δημιουργούν ένα κίνημα. Και το κίνημα πια είχε γεννηθεί εκεί. Αφού έχουμε την άνοιξη τους Blair, έρχεται το φθινόπωρο με την κυκλοφορία

και σπούδασε μουσική στην Βοστόνη. Την ανακάλυψε στο Long Beach στην Καλιφόρνια ο τότε ιδιοκτήτης της εταιρείας Island, Chris Blackwell, που είχε ανακαλύψει τεράστια ταλέντα. Διέγνωσε αμέσως το ταλέντο μιας φωνής που είχε αρκετά κοινά σημεία με αυτά της φωνής του Rod Stewart και της Janis Joplin. Το Come to My Window από το 1994 που θα ακούσουμε είναι ένα από τα πιο τραγουδισμένα κομμάτια της δεκαετίας του 90. Inside my hell and hold the hand of death. You don't know how far I'd go to ease this precious ache. And you don't know how much I feel or how much I can take. Just to reach you, just to reach you. Giving away promises I know that I can't keep. Nothing fills the blackness that has seeped into my chest. I need you in my blood, I am forsaking all the rest. Just to reach you, just to reach you. Come to my window από την Melissa Etheridge, ένα τραγούδι που είχε πάρει το βραβείο Grammy το 1994 για καλύτερη γυναικεία rock εκτέλεση της χρονιάς εκείνης. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα να επιστρέψουμε στο ντεμπούτο άλμπουμ των Oasis και θα συνεχίσουμε αύριο εδώ στο Βήμα FM στη δεύτερη ώρα με άλλα τραγούδια από το 1994 και επικαιρότητα στο πρώτο μέρος. Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone. Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. The fool today, and I just dream of vanishing into the crowd, longing for home again. FM 99,5. Someone to hold you. Does she